श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 30 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 31वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। छठे अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य ध्यान योग जो वेदांत दर्शन में प्रसिद्ध ज्ञान के अंतरंग साधनों में निधिध्यासन नाम से प्रसिद्ध है, उसका फल 29वें श्लोक में बताया गया। ध्यान योग का फल है ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार, और ब्रह्म साक्षात्कार सर्वत्र समदर्शनात्मक है, वह ध्यान योग से समाहित चित्त में होता है। निरिध्यासन से अनात्मा मात्र से बुद्धि का व्यावर्तन करके आत्मा में ही बुद्धि को समाहित किया जाता है, इसलिए बुद्धि अनात्म संस्कारों से रहित आत्म संस्कार से संस्कारित होती है। आत्म संस्कार से संस्कारित अनात्म संस्कार से रहित बुद्धि को कहा जाता है समाहित बुद्धि, और ऐसी बुद्धि जिसकी है उसे कहा जाता है योग युक्तात्मा, यानी ध्यान योग से समाहित बुद्धि वाला समाहित चित्त, और जिसका आत्मा में ही चित्त समाहित है वह सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करता है, का अर्थ है अनात्मा मात्र को ब्रह्म में ही आत्मा में ही रज्जु में कल्पित सर्पादि के तरह कल्पित देखता है, और आत्मदर्शन से आत्मा में कल्पित अनात्मा मात्र का वैसा ही उसे बाध निश्चय रहता है जैसे सूर्य किरणों में जल देखने वाले विवेकी पुरुष को ये निश्चय रहता है कि यह तो प्रातीतिक जल है, वस्तुतः सूर्य किरण है। हाँ, सोपादिक भ्रांति। तो ऐसे अनात्मा मात्र व्यावहारिक प्रमाणों से प्रतीत होने पर भी जीवन मुक्त अवस्था में वह सूर्य किरणों में विवेकी पुरुष को प्रतीयमान बाधित जल के तरह प्रतीत होता है, परमार्थ दृष्ट्या बाधित, व्यावहारिक दृष्ट्या सत। और परमार्थतः एक निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म ही का दर्शन करता है। ये सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते, इससे बताया है। सर्वभूत शब्दित अनात्मा मात्र आत्मा में कल्पित है, और सभी भूतों में यानी अनात्मा में अधिष्ठान के रूप से आत्मा ही उनमें अनुसूत है। यह दर्शन और आत्मा ही परमार्थ सत्य है, अनात्मा व्यावहारिक है, बाधित है, यह निश्चय ब्रह्म विद्या कहलाती है, आत्म एकत्व दर्शन कहलाता है, सर्वत्र समदर्शन कहलाता है। ये योग का फल है, और इस योग के फलभूत ब्रह्म विद्या का फल बताया गया 30वें श्लोक में। इसलिए 30वें श्लोक के पूर्वार्ध में साधन भूत जो ब्रह्म विद्या है उसका अनुवाद करके, ब्रह्म विद्या तो है ध्यान योग का फल और जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति का साधन, मुक्ति का तो साधन है ब्रह्म विद्या और ध्यान योग का फल है। तो ध्यान योग का, ध्यान योग के फल के रूप में 29वें श्लोक में कही गई जो ब्रह्म विद्या, उसका 30वें श्लोक के पूर्वार्ध में फल बताने के लिए अनुवाद किया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, यह ब्रह्म विद्या का अनुवाद है जो ध्यान योग के फल के रूप में 29वें श्लोक में बताई गई है, उसका अनुवाद है। इसलिए ये कहा गया कि सर्वत्र यानी सभी प्राणियों में, सर्वेषु प्राणिषु, माम यह पश्यति, मुझे जो देखता है, का मतलब उनके अधिष्ठान के रूप में, वही एक प्रकार से सर्वभूतस्थम आत्मानम ईक्षते, इसे बताया गया था, और सर्वभूतानि चात्मनि। तो यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मयि पश्यति, सब मेरे में अध्यस्त देखता, ये अनुवाद हुआ ध्यान योग के फलभूत ब्रह्म विद्या का। और उसका फल है तस्या अहम न प्रणश्यामि से बताया गया। तो तस्य से लेना है अनात्मा मात्र का बाध निश्चय तथा सर्वत्र आत्मदर्शन, ब्रह्मदर्शन करने वाला जो यो माम पश्यति सर्वत्र में यह शब्द से ग्राह्य है, अनात्मा का बाधितत्वेन रूपेण ग्रहण करने वाला और ब्रह्म का ही आत्मरूप से ग्रहण करने वाला परमार्थतः, ऐसा जो सर्वत्र ब्रह्मदर्शी है उसे भगवान कह रहे हैं कि अहम न प्रणश्यामि, तो उसे मैं परोक्ष नहीं होता हूँ, वह मुझे अपना स्वरूप समझ रहा है और स्वरूप कभी किसी को परोक्ष नहीं होता। और सच में न प्रणश्यति, और मैं भी ज्ञानी को अपना स्वरूप समझता हूँ। सातवें अध्याय में कहेंगे उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्म एव मे मतम। तो ये जो चार भक्त हैं ये सब के सब उदार है, क्योंकि जो भी अपनी अपेक्षाएं हैं उन सब अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वशक्तिमान मुझे छोड़ करके अन्य किसी से भीख नहीं मांगता है, जो ज़रूरत है उस ज़रूरत की पूर्ति की शक्ति मेरे में है, उनके आवश्यकता की पूर्ति की मेरे ही पास आते हैं। दुख भी दूर करना है तो आर्त भक्त मेरे पास आता है, अर्थार्थी को कुछ अर्थ चाहिए तो मेरे पास आता है, और जिज्ञासु को ज्ञान चाहिए तो वो भी मेरे पास आता है, यानी मेरा ही आश्रय लेते हैं। इसलिए उदार है, उदारा सर्व एव एते। लेकिन इन चारों में ज्ञानी कुछ विशेष ही है, और वो विशेष है ज्ञानी तू, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तू मे आत्मा एव मतम। तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, मेरे से अलग नहीं है। तो भगवान बाकी तीन की अपेक्षा ज्ञानी को ही अपना स्वरूप बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान उनकी प्रत्येगात्मा होने पर भी वे भगवान को अपने से अपने आत्मा के रूप में स्वीकार न करके दूर रख रहे हैं, इसलिए भगवान भी उनसे दूर ही रहते हैं। भगवान जो भगवान को जहाँ और जिस रूप में रखना चाहता है वैसे ही रहता है। तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य अहम के अनुसार। तो आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त और जिज्ञासु भक्त भगवान को दुख दूर करने वाले के रूप में, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले के रूप में, ज्ञान प्रदाता के रूप में अपने से भिन्न देखना चाहते हैं, भिन्न देखते हैं, इसलिए भगवान उनसे उनके आत्मा के रूप में उनके सामने नहीं आते। जैसा वो देखना चाहते वैसे आते हैं, क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होने के कारण उनकी जैसी भावना है उस भावना को बनाए रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से कहा कि सच में न प्रणश्यति, ज्ञानी भक्त भगवान को स्वरूप के रूप में ग्रहण करता है, तो उसकी जो ये भावना है भगवान उसकी इस भावना को वैसा ही रखते हैं, इसलिए उसके लिए कभी परोक्ष नहीं होते और उसे भी आत्मा के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए कहा कि सच में न प्रणश्यति का मतलब ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार भगवत स्वरूप जीवन क्या नाम जीवित अवस्था में ही परमात्म रूपता की अभिव्यक्ति, ब्रह्म रूप से अवस्थान शरीर के रहते ही रहता है, ये ज्ञान का फल है। वह ज्ञान का फल तस्या अहम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति से बता, ब्रह्म रूप से अवस्थान जीवित अवस्था में ही जीवन मुक्ति ये फल हुआ ज्ञान का। तो इस प्रकार ये 30वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 31वें श्लोक की चर्चा होनी है। अब भगवान ही उसको मैं के रूप में अनुभव में आ रहे हैं, तो भगवान नित्य मुक्त है, इसलिए इसे नित्य मुक्तता की ही अनुभूति होती है। अब मैं मुक्त हुआ हूँ ऐसा नहीं, और उसका जो भगवान का आत्मा के रूप में अनुभव हुआ तो ज्ञान के फल मोक्ष में बाधक फिर कोई नहीं होता। एक बार यदि साक्षात्कार हुआ तो साक्षात्कार को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, ऐसा बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि ज्ञानी के ज्ञान के फल को रोकने में देवता भी समर्थ नहीं होते हैं। तो बाकी और सब देवताओं की अपेक्षा तो दुर्बल ही है, और ज्ञान होता ही उसी को है जिसके अंदर साधन निवर्त्य समस्त दोष निवृत्त हो गए हैं, राग द्वेष आदि युक्त चित्त जिसका नहीं है, और अशुभ संस्कार भी जिसके चित्त में नहीं है, और ज्ञानोत्तर काल में प्रवृत्ति होती है संस्कार के अनुसार, जैसा संस्कार है ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो ज्ञानोत्तर काल में ज्ञानी की ज्ञानी के चित्त में किसी भी प्रकार का कोई विपरीत संस्कार न होने के कारण दुराचार संभव नहीं है ज्ञानी के द्वारा। लेकिन अभ्युपगमवाद से स्वीकार करके ये बताया जा रहा है कि ज्ञानोत्तर कालीन जो ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति है वो कैसी भी हो, ये ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है। प्रशंसा के दृष्टि से ये कहते हैं कि ज्ञानोत्तर कालीन ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति उसके ज्ञान के फल ब्रह्म स्वरूप से अवस्थान में बाधक नहीं होती है। इसे 31वें श्लोक में कहते हैं। इसलिए 31वें श्लोक का अवतरण लिखते हुए भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं, इति एतत् पूर्व श्लोकार्थम सम्यक दर्शनम अनुद्य तत्फलम मोक्ष अभिधीयते। सर्वथा इत्यादि से अब यानी पूर्व श्लोक का जो अर्थ है ध्यान योग का फल ज्ञान सम्यक दर्शन और उसके फल का यानी सम्यक दर्शन का अनुवाद करके सम्यक दर्शन का फल मोक्ष बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि उसका प्रतिबंधक नहीं होता, ज्ञान का फल अप्रतिबद्ध है। यदि ज्ञान हुआ, ज्ञान में तो प्रतिबंध संभव है और प्रतिबंध के रहते हुए ज्ञानोदय ही नहीं होगा, और ज्ञान हो गया तो फिर ज्ञान का फल जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति को रोकने में कोई समर्थ नहीं होता, ये कह रहा है। तो 31वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो यह एकत्वम आस्तितः सन् सर्वभूतस्थितं मां भजति स योगी सर्वथा वर्तमानोपि मयि वर्तते, ऐसा अन्वय होगा। तो एकत्वम आस्तितः यानी एकत्वनिष्ठ परमार्थ वस्तु अनात्मा मात्र का अधिष्ठान एक निर्विकार चेतन ब्रह्म है, वो मैं हूँ। ऐसे समस्त अनात्मा के अधिष्ठान के साथ स्वयं के एकत्व में जो अच्छी तरह से स्थित है उसे कहा जाता है एकत्वम आस्तितः यानी ब्रह्मनिष्ठ। अभिविधि आसमंतात स्थितः यानी तिष्ठति, मतलब ब्रह्म में ही एकत्व स्वयं के हरेक अवस्था में कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति काल में भी और कार्यक्रम संघात के अपने अपने व्यापारों से उपरति काल में भी जो अपने आप को कार्यक्रम संघात के व्यापारों से संलिप्त नहीं करता, अपितु ओ कर्मण्यः कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः, इस श्लोक के द्वारा बताई गई जो अवस्था है ज्ञान निष्ठा, उसी में स्थित है। ज्ञान का अनुवाद है ना, इसलिए एकत्वम आस्तित का अर्थ है कार्यकरण संघात चाहे निवृत्ति अवस्था में हो या कार्यकरण संघात प्रवृत्ति अवस्था में हो, कार्यकरण संघात से अलग जो निर्विकार ब्रह्म है जिसका कार्यकरण संघात के साथ वास्तविक संश्लेष नहीं है, उस ब्रह्म में आत्मा के रूप में मैं के रूप में अच्छी तरह से जो स्थित है उसे कहा जाता है एकत्वम आस्तितः यानी ब्रह्मनिष्ठ। हाँ, एकस्य भाव एकत्व यानी अभेद, प्रत्येक अपने से अभिन्न, अपने पारमार्थिक स्वरूप से अभिन्न ही ब्रह्म का हरेक स्थिति में जो ग्रहण कर रहा है उसे कहा जाता है एकत्वम आस्तितः, एकत्व में स्थित है ब्रह्मनिष्ठ है। सेवते यानी अनुभवति, तो एकत्वम आस्तितस्सन सर्वभूतस्थितम माम, तो सभी प्राणियों में अधिष्ठान के रूप में अंतर्यामी के रूप में अवस्थित जो मैं हूँ उस मेरा ही सेवते भजति यानी सेवते आत्मना गृह्णाति, आत्म रूप से ग्रहण करता है, एकत्व आस्थित है ना, इसलिए उसे प्रतिपल मैं के रूप में मेरा ही ग्रहण हो रहा है। वास्तविक भजन परमात्मा का ज्ञानी ही कर पाता है, भजन है सेवन, प्रतिपल सेवन जो परमात्मा को अपनी आत्मा समझता है वही कर पाता है, जो परमात्मा को अपने से भिन्न समझता है वह कभी न कभी अपने से भिन्न जो वस्तु है उसे विस्मृत होता है और सुसुप्ति में भी अपने आप को नहीं भूलता, मैं के रूप में स्वयं का बोध वहाँ पर भी रहता है। इसलिए वास्तविक रूप से तो ज्ञानी ही परमात्मा का भजन करता है, ग्रहण करता है निरंतर, और जो अपने से भिन्न परमात्मा को समझता है कभी न कभी ऐसे पल आते हैं सब को छोड़ देता अपने से भिन्न को और स्वयं को कभी छोड़ नहीं सकता, इसलिए स्वयं तो हमेशा अपने आप में स्फुरित होता रहता है। इसलिए जिसके लिए परमात्मा स्वयं है अपने से अभिन्न है वही वास्तविक दृष्टि से कभी भी परमात्मा को विस्मृत नहीं होता, परमात्मा का उसे विस्मरण नहीं होता, परमात्मा उसे विस्मृत नहीं होता, हमेशा स्मरण में रहता और परमात्मा उसके स्मरण में रहते हैं, परमात्मा के स्मरण में वो रहता है क्योंकि दोनों एक हैं, बाकी तो भूल जाता है, कभी न कभी भूलना ही होता है, कितना भी कहे कि हम भूल नहीं सकते, दूसरा है तो भूलेगा ही, नींद में ही भूलेगा और कहीं नहीं भूलेगा, लेकिन स्वयं को नींद में भी नहीं भूलता, वहाँ पर भी स्वयं का मैं के रूप में अनुभव होता है, इसलिए तो कभी नींद में मैं नहीं था ऐसा किसी को भी सो करके जगने के बाद स्मरण नहीं होता अपने अभाव का, हाँ अपनी मनुष्य रूपता का, अपने किसी के पुत्र रूपता का, किसी के पिता रूपता का, किसी के गुरु रूपता का, किसी के शिष्य रूपता का विस्मरण हो सकता है, लेकिन मैं के रूप में मैं का वहाँ पर अभाव था, मैं नहीं था, ये अनुभव स्मरण नहीं होता है, इसका अर्थ है मैं के अभाव का कभी भी हम अनुभव नहीं करते हैं, बाकी का तो अपने से भिन्न मैं के भिन्न सब के अभाव का अनुभव होता है नींद में, लेकिन मैं के अभाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए जिसके लिए परमात्मा मैं नहीं है, अपने से भिन्न है, उस भिन्न परमात्मा का भी नींद में अभाव है, लेकिन मैं हूँ, इसलिए उस भिन्न परमात्मा का भजन नींद में नहीं हो पाता जो अनात्मज्ञ है, ब्रह्म का आत्मा के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते उनसे। और जिनको परमात्मा मैं के रूप में ही निर्धारित है, वह कभी परमात्मा को भूलते भी नहीं है, इसलिए वास्तविक भजन उन्हीं का हो रहा है। तो ये कहते हैं कि एकत्वम आस्तितः सन् सर्वभूतस्थितम माम यो भजति यानी सेवते अनुभवति। भगवान का वास्तविक भजन अनुभव करना, ये सेवा है, सेवन है, ग्रहण है। और ऐसा जो योगी है परमात्मा का मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है, सयोगी यानी ध्यान योग के फल में अवस्थित योगी। ध्यान योग का फल है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या जिसे प्राप्त हो गई है, ध्यान योग का फल जिसे प्राप्त हो गया, ऐसा योगी सिद्ध योगी हुआ, युक्त योगी हुआ। तो सयोगी सर्वथा वर्तमानोपि यानी उसकी उपाधि चाहे प्रवृत्ति अवस्था में हो या उपरति अवस्था में हो, उपाधि से वह सारे व्यापार छोड़ करके शांत बैठा है, उसकी उपाधि शांत बैठी है, कार्यक्रम संघा शांत बैठा है, तब भी वो मेरे में ही आत्मरूप से अवस्थित है। और कार्यक्रम संघा तो लगा हुआ है कार्यों में, प्रवृत्ति में, उस समय भी वह मेरे में ही स्थित है, क्योंकि वह मैं के रूप में कार्यक्रम संघात को ग्रहण ही नहीं कर रहा है। और वो प्रवृत्ति अवस्था में फिर दो प्रकार की प्रवृत्ति, एक शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति, एक शास्त्र प्रतिषिद्ध प्रवृत्ति, और सर्वथा शब्द से दोनों प्रकार की प्रवृत्ति को लेना। तो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति, यद्यपि ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति संभव नहीं है, लेकिन ज्ञान की महत्ता बताने के लिए सर्वथा शब्द का प्रयोग करके भगवान कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति उसके कार्यक्रम संघात में दिखे, लेकिन वह सर्वथा वर्तमानोपि मई वर्तते, वो मन निष्ठ ही है, हाँ परमात्मनि शोधित तदर्थ है। यहाँ अस्मत् शब्द का प्रयोग शोधित तदर्थ के लिए है, का मतलब मेरा जो परमार्थ स्वरूप है उस परमार्थ स्वरूप में ही अवस्थित है वो, क्योंकि उसी का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्मनिष्ठ है। इसलिए पहले एकत्वम अस्तित्व, ये ज्ञान का अनुवाद करके ज्ञान का फल बताया जा रहा है ना। और ज्ञान है अपरोक्ष साक्ष ज्ञान, साक्षात्कार, आभानापादक आवरण जिसका निवृत्त हो गया है, इसलिए ब्रह्म उसको मैं के रूप में स्फुरित होता रह रहा है। जिस योगी को, ऐसा योगी वह कभी भी मुझे विस्मृत नहीं होता, वो मई वर्तते मेरे में, उसमें कोई अंतर नहीं। ज्ञानी तो आत्मे वो मे मतम जो भगवान कहता है, उसी को शब्दांतर से मई वर्तते कहा। तो भाष्य है, भाष्य में पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्यकार भगवान ने इसलिए नहीं की, वो तो खाली ज्ञान का अनुवाद पहले कर ही दिया है व्याख्यान। इसलिए कहते हैं कि इति एतत् पूर्वश्लोकार्थम सम्यक दर्शनम अनुद्य तत्फलम मोक्ष अभिधीयते। तो पूर्व श्लोक के द्वारा उक्त जो ध्यान योग का फल ज्ञान है उसका अनुवाद करके 31वें श्लोक के पूर्वार्ध में वो अनुवाद हुआ, और उत्तरार्ध में ज्ञान के फल को बताया जा रहा है, ज्ञान का महात्म्य बताया जा रहा है कि कार्यक्रम संघात की किसी भी दशा में ज्ञानी का अपने निर्विकार वास्तविक स्वरूप में ही स्थित रहना, ब्रह्म रूप से अवस्थान, ये ज्ञान का फल बताया है। मई वर्तते तो सर्वथा यानी सर्व प्रकार ही वर्तमानः अपि सम्यक दर्शी योगी मई वैष्णवे परमे पदे। यहाँ पद शब्द का अर्थ है पद्यते ज्ञायते इति पदम, ऐसे कर्म अर्थ में उत्पत्ति करते हैं तो पद शब्द का अर्थ निकलता है ज्ञेय स्वरूप। हाँ, अर्गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी होता है, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा ज्ञेय स्वरूप। ज्ञेय स्वरूप है अनादिमत परम ब्रह्म, न सत्तन्ना सदुच्यते, स्वयं प्रकाश ब्रह्म, ये पद शब्द का अर्थ निकलेगा। और यानी मई शब्द का अर्थ कर रहे हैं, मई शब्द का प्रयोग यानी अस्मत् शब्द का प्रयोग मई वर्तते में, भगवान ने जो अस्मत् शब्द का प्रयोग किया वह जो अर्जुन को उपदेश दे रही है उपाधि, गीता के उपदेष्टा वसुदेव देवकी के पुत्र रूप कृष्ण नामक कार्यक्रम संघात के लिए यहाँ पर अस्मत् शब्द का प्रयोग नहीं है। मई शब्द से कृष्ण नामक कार्यक्रम संघात में वो रहता है, ऐसा अर्थ नहीं है। उसका कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान होता है कृष्ण नामक, यह अर्थ नहीं है। यहाँ मई का अर्थ है वैष्णवे परमे पदे, तद विष्णो हो परमम पदम करके कठोपनिषद जिसे वैष्णव का परम पद कहती है, विष्णु का परम पद कहती है कठोपनिषद, वो है साकाष्ठा सा परागति से बताया गया अव्यक्त से भी पर जो परमात्मा, वो है यहाँ पर मई शब्द का अर्थ, उसे कहा जा रहा है वैष्णवे परमे पदे। वैष्णव यानि विष्णु कहते हैं व्यापनशील तत्व को, शील अर्थ में विश्व व्याप्तो धातु से, विश्ली व्याप्तो धातु से नुच प्रत्यय होकर के विष्णु शब्द बनता है। हाँ नहीं, यहाँ विश्ली व्याप्तो, तो विश्ली व्याप्तो धातु से नुच प्रत्यय होकर के विष्णु शब्द बना, उसका अर्थ होता है व्यापनशील, स्वभावत ही जो सर्व व्याप्त है, व्यापक है। व्यापक का अर्थ है अपरिच्छिन्न, देश काल वस्तु से परिच्छेद रहित। रूप कैसा चलेगा? विश्व धातु कौन सी गण की है? नहीं नहीं, आदादी नहीं है, आदादी में द्वित्व थोड़ा होता, ज्योत्यादि में होता स्लू होकर के, स्लो सूत्र से द्वित्व होता है वह ज्योत्यादि गण में होता, वो गण देखना पड़ेगा फिर वो ही विकरण करना पड़ेगा। तो व्यापनशील इस अर्थ में विष्णु है, और विष्णु का अर्थ निकलता है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, और वैष्णव का अर्थ है उसका स्वरूप, जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न पदार्थ है स्वरूप, वो स्वरूप वैष्णव, वो परम पद है, उसका उपाधि से पर पद, जिसे अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सापरागति शब्द से कहा गया है। हाँ, ब्रह्म शोधित तदर्थ, और वो जो शोधित तदर्थ है उसी में वह वर्तते, जगत अधिष्ठान उसी में वो अवस्थित है, मैं के रूप में ब्रह्मनिष्ठ है। तो सयोगी मयि वर्तते का मतलब अर्थ कर रहा है कि नित्य मुक्त एव स, मैं नित्य मुक्त हूँ, उपाधि का कोई संसर्ग असंगो ही अयम पुरुष वैष्णव परम पद जो है, असंग पुरुष होने से उपाधि का उसके साथ कोई संपर्क ही नहीं है, और जो जिसके साथ उपाधि का कोई संपर्क नहीं है वह नित्य मुक्त है और उसी में आत्मरूप से स्थित है ब्रह्मज्ञानी, तो उसे भी नित्य मुक्त माना जाएगा। नित्य मुक्त का अर्थ है उपाधि किसी भी स्थिति में हो लेकिन वह निर्विकार ही है, उपाधि सक्रिय हो तब भी वो क्रियावान नहीं, और उपाधि क्रिया रहित है उस समय भी उसमें क्रिया राहित्य उस समय है ऐसा नहीं, यानी कर्मण्य अकर्म यह पश्यत अकर्मणी च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु, इससे जो बताया गया है वही ज्ञान का फल होता है, वही अवस्था यहाँ पर भी वर्णन की जा रही है। तो नित्य मुक्त एव स, और तात्पर्य अर्थ निकला उपाधि का कोई भी व्यापार ज्ञानोत्तर कालीन जो उपाधि का किसी भी प्रकार का कोई व्यापार हो रहा है वह ज्ञानी के मुक्ति में बाधक नहीं होता, ज्ञान फल में। हाँ, सदा मुक्त, नित्य मुक्त का अर्थ है। तो क्या कह रहे हैं आप, प्रश्न ये ना, सदा मुक्त। हाँ, नित्य का अर्थ है सदा, हमेशा निरंतर मुक्त ही है। न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबद्धते, नित्य मुक्त एव सह का ही स्पष्टीकरण है कि ज्ञानोत्तर काल में ज्ञान के फलभूत मोक्ष में उसका कोई बाधक नहीं रहता। ज्ञान हो गया, अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया, तो फिर मोक्ष उसका निश्चित है। ज्ञान की उत्पत्ति में तो सब बाधक बन सकते हैं, कोई ना कोई प्रतिबंधक, और लेकिन उन सब प्रतिबंधकों को अपनी साधना से पुरुषार्थ से दूर कर दिया और ज्ञान हो गया, आभानापादक आवरण निवृत्त हो गया, अंतिम दोष है वो ज्ञान निवर्ते, वो निवृत्त हुआ तो फिर मोक्ष में कोई बाधक नहीं रहता। न हवै तस्य भूत्यै देवा सहते, ऐसा तह देवा सहन्ते, तो देवता भी उसके ज्ञान फल में बाधक नहीं बनते, ऐसी बृहदारण्यक श्रुति है ना। इसते तो समर्थ नहीं होते हैं देवता भी, इष्टे ईशाते ईसते, तो देवता भी समर्थ नहीं हो पाते, का मतलब कोई प्रतिबंधक नहीं रहता। तो सर्वथा वर्तमानोपि, इससे ये बताया गया कि ज्ञान कार्यक्रम संघात की कोई भी प्रवृत्ति ज्ञान फल में बाधक नहीं होती। तो सर्वथा वर्तमान शब्द से ये ले लिया जाए कि कोई फिर किसी के सब के प्रतिकूल आचरण कर रहा हो, ज्ञान हो गया, ज्ञान का फल मोक्ष, उसमें प्रतिबंधक तो कोई भी आचरण नहीं है उपाधि का, तो ज्ञानी का आचरण सबके प्रतिकूल हो रहा हो तो वो आचरण भी उसका क्या बाधक नहीं बनेगा, ये शंका हो सकती है। तो कहते हैं यद्यपि उपाधि का हत्वापि सैमान लोकान न हंती न निबध्यते, ये जो ज्ञान का महत्व बताने के लिए आगे भगवान कहेंगे, प्रतिकूल आचरण तो मृत्यु से बढ़ करके मारना को छोड़ करके और कोई हो नहीं सकता, वो भी करेगा तब भी ज्ञान के फल में तो कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन ज्ञानी ऐसा करता नहीं है। और ज्ञानी की विशेषता बताई जा रही है, ज्ञान योगी की, कहे ज्ञानियों में ज्ञान के महत्व के कारण वो सबका सबके प्रतिकूल आचरण करने वाला भी मुक्त तो होगा, ब्रह्म विद्या उसे मुक्त तो करेगी, लेकिन वो विशेषता उसमें नहीं रहेगी। जो विशेषता यहाँ पर बताए जाने वाले ज्ञानी में बताई जा रही है, जो अपने कार्यक्रम संघात के प्रति जैसा व्यवहार चाहता है, जैसा व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार सबके साथ करता है, जो योगी उसे भगवान योगियों में शिरोमणि बता रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं किंच अन्यत, और इसका ज्ञानी का वास्तविक व्यवहार तो ऐसे ही होता है। जैसे तो 32वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो हे अर्जुन, यह आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति स योगी परमो मतः, ऐसा अनुवाद करिए। हे अर्जुन, आत्मोपमेन का अर्थ है आत्मा उपमीयते अनया इति आत्मोपमा, का मतलब आत्मा दृष्टांत है, अपने को दृष्टांत बना करके दार्ष्टांत में सब प्राणी, और उपमाया भाव औपमेय का अर्थ हुआ, यहाँ आत्मा शब्द से लेना होगा अपना कार्यक्रम संघात, और अपने कार्यक्रम संघात के प्रति जैसा व्यवहार होता है, जो व्यवहार अनुकूल समझा जाता है ऐसा ही व्यवहार सर्वत्र, सर्वत्र शब्द से लेना है बाकी सब कार्यक्रम संघात अपने से अतिरिक्त, जिस कार्यक्रम संघात में व्यवहार दशा में व्यावहारिक अहंता होती है, उस व्यावहारिक अहंता का आस्पद भूत कार्यक्रम संघात को तो आत्मा शब्द से लिया गया, और सर्वत्र शब्द से लेना है व्यावहारिक दशा में जो हमारे अहंता के आस्पद कार्यक्रम संघात नहीं है, वे कार्यक्रम संघात सर्वत्र शब्द से ग्राह्य है, और उन कार्यक्रम संघातों में समं पश्यति, मेरे कार्यक्रम संघात का जो अंतर्यामी है, प्रवर्तक है, वही सब कार्यक्रम संघातों का प्रवर्तक है, मेरे कार्यक्रम संघात के साथ होने वाला अनुकूल व्यवहार मुझे सुख प्रदान करता है, मेरे कार्यक्रम संघात के साथ होने वाला प्रतिकूल व्यवहार मुझे दुख प्रदान करता है, तो मेरे सुख दुख का हेतुभूत जो अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार है उनमें से अपेक्षित होता है अनुकूल व्यवहार, अनपेक्षित होता है प्रतिकूल व्यवहार। अनिष्ट दुख का साधनभूत प्रतिकूल व्यवहार अनपेक्षित है, अनुकूल व्यवहार अपेक्षित है, इष्ट साधन होने से, सुख साधन होने से, जैसे दूसरों का ऐसे सर्वत्र समम पश्यति। तो वही इस कार्यक्रम संघात में बैठा हुआ साक्षी ही उस कार्यक्रम संघात में भी है, इसलिए उस कार्यक्रम संघात के साथ होने वाला अनुकूल व्यवहार उसे ही सुखी या दुखी करेगा, अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार। तो अनुकूल व्यवहार इस कार्यक्रम संघात को चाहिए, तो उस कार्यक्रम संघात के साथ भी अनुकूल व्यवहार ही उचित समझता है। और अनपेक्षित समझता है प्रतिकूल व्यवहार, तो उसके लिए भी प्रतिकूल व्यवहार अनपेक्षित है ऐसा समझता है, पश्यति समझता है। वो क्या समम पश्यति, तो उसके लिए तृतीय पाद में बताया, यदि वा सुखम वा यदि वा दुखम। तो सुख शब्द से सुख और सुख साधन अनुकूल व्यवहार दोनों लेना, दुख शब्द से दुख और दुख साधन दोनों को लेना। ये जैसे अपनी अहंतास्पद कार्यक्रम संघात के लिए अनुकूल प्रतिकूल है, ऐसे दूसरे कार्यक्रम संघात के लिए भी वही अनुकूल प्रतिकूल होगा, ये समझ करके वैसा ही देखता है। मतलब देख करके फिर जानाति इच्छेति प्रवर्तते, वैसी प्रवृत्ति करता है। तो माना जाता है स योगी परमो मतः, वह योगी महान है, परम का अर्थ है उत्कृष्ट है, बाकी योगियों में उत्कृष्ट योगी है, क्योंकि उसका केवल इस कार्यक्रम संघात में ही मैं हूँ ये निश्चय नहीं होता, सबकी प्रत्येक आत्मा मैं हूँ ये निश्चय है ना। इसलिए सब यदि कोई उसकी अहंता का आस्पद नहीं है तो कोई भी नहीं है, ये कार्यक्रम संघात भी नहीं है। असंग है तो जैसे बाकी कार्यक्रम संघातों से असंग है, ऐसे अपने कार्यक्रम संघात से भी असंग है। और व्यावहारिक दशा में यदि संग है तो अपने कार्यक्रम संघात में संग है, तो माना जाएगा दूसरे कार्यक्रम संघात में भी उसका वैसा ही वो संग रहेगा। तो वैसा ही संग रहने से बाकी कार्यक्रम संघातों के साथ भी वही व्यवहार होगा उसका। जैसे अपने ही दांतों से अपनी जीभ कटने पर अपने दांतों को हम नहीं गिराते, न दांतों के प्रति क्रोध करते हैं, यद्यपि जीवा को और दूसरा कोई आकर के काट देता जीवा को, तो उस समय अपने दांतों को जैसे अपना उपकारक समझते हैं। प्रतिकूल व्यवहार तो हुआ दांतों का, लेकिन उसका फल दांतों के साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया अपने, क्योंकि हमारे हैं, आज दांत निकाल देंगे तो और ज़्यादा कष्ट बढ़ जाएगा और दूसरा जो है खा नहीं पाएंगे कल। ये सब देख करके जैसे ये करते हैं, ऐसे कभी अपना ही पापात्मक कार्यक्रम संघात का प्रारब्ध उपस्थित हुआ और कोई निमित्त बना, सुख से दुख से न कोपी दाता के अनुसार, दूसरा तो कोई सुख दुख देता नहीं लेकिन अपना ही पाप फल देने के लिए दुखात्मक किसी को निमित्त बनाता है और वो प्रतिकूल व्यवहार आकर के करता है, तो उस समय उसके प्रतिकूल व्यवहार के समय भी यदि अपने दांतों ने हमारी अपनी जीवा काटी, उस समय जैसा अपने दांतों के साथ भाव रहता है मन का, वैसा ही भाव रह रहा है, तो माना जाता है आत्मोपमेन सर्वत्र सुखम यदि वा दुखम समम पश्यति, वो समदर्शन कर रहा है। ऐसा योगी कहते महान योगी है, परम योगी है, वो ध्यान योग के फल ज्ञान की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। उसका व्यवहार जैसे पहले आया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिन, पंडित है आत्मज्ञ, यहाँ पर भी आत्मज्ञ की ही चर्चा कर रहा है, वहाँ तो दो कार्यक्रम संघातों के नाम लेकर के कर दिया, यहाँ सर्वत्र शब्द से सामान्य रूप से समस्त कार्यक्रम संघातों के साथ उसका व्यवहार ऐसा होता है ये बताया। 32वें श्लोक के भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं। अच्छा, कल अनध्याय है, परसों चर्चा करेंगे, कल प्रतिपदा है ना।